श्रीमद देवी भागवत स्कंद आठमो अध्याय एकवीस। नारद द्वारा भगवान अनंतनु यशोगान तथा नरकोनी नामावली। भगवान नारायणे कह्यू, महाभाग नारद सनातन पुरुष छे। एक वार ते ब्रह्माजीनी सभा में गया ने भगवान अनंतनी आराधना करता तेमनो महिमा गावा लाग्या। जेमना दर्शन थी आ जगत की उत्पत्ति स्थिति अने लयना कारणभूत सत्वादी प्राकृतिक गुणों में पोतानु कार्य करवानी क्षमता प्राप्त थाई छे, तथा जेमनु अनंत अनादि रूप छे अने जेमने पोतानामा प्रपंचात्मक अनेक प्रकारना जगत ने धारण करेला छे, ते भगवान संकर्षणना रहस्य ने कई रीते कोई जाणी शके। असत असतात असतात्मक अर्थात कार्य कारणभूत समस्त जगत जेमनी अंदर भासे छे, तथा जेमने पोताना भक्तोना मन वश करवा करेली पराक्रमपूर्ण लीला ने मृगराज सिंहे पण अपनावी छे, ते भगवान शंकरसणे आपणा पर विशेष कृपा करीने आ परम शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर्यु छे। कोई दुखी अथवा पतित थयेलो मनुष्य जेमनुं सांभळेलुं नाम अनायास हासीना रूपमां पण एक वार जो बोले तो तेना समस्त पाप नष्ट थई जाए, समस्त पाप नष्ट थई जाए छे। पछी आवा भगवान शेष नारायण ने छोड़ीने मुमुक्षु पुरुष बीजा क्या देवनी शरण में जसे। आ भगवान शेषजीना हजार मस्तक छे, अनंत होवाथी अमाप पराक्रम वाला छे। पर्वतो नदियों समुद्रों ने समस्त प्राणियों थी सुशोभित आ भूमंडल एमना एक मस्तक पर परमाणु जेवू स्थित छे। आ सर्वव्यापी शेष भगवान पराक्रमों वर्णन हजार मुखथी पण थई शके एम नथी। आवी अनुपम शक्तिवाला रसातल में स्वतंत्र रीते बिराजेला भगवान अनंतना बल गुणों अने प्रभावनी सीमा नथी। रसातलना मूल भाग में परम स्वतंत्रता थी बिराजे छे। आ चराचर जगतनी स्थिति जलवाई रहे ते माटे तेमणे लीला मात्र थी पृथ्वी ने धारण करी छे। मुनिवर, मनुष्यना जेवा कर्म होय छे ते प्रमाणे तेमने ऊंच नीच योनी प्राप्त थाय छे, जेने कर्मफल कहेवाय छे। तमारे जाणवानी इच्छा होय तो हूँ आ प्रसंग कहेवा तैयार छू, तमे सांभळो। नारदजीए कह्युं, भगवन आप प्राणियोंनी विचित्र गतिना रहस्यने कहो। भगवान नारायण कहे छे, नारद करता तेनी श्रद्धा मुजब जुदी जुदी गतिने प्राप्त थाय छे। श्रद्धा पण त्रण प्रकारनी होय छे अने तेथी तेना फळ पण स्वाभाविक रीते भिन्न भिन्न होय छे। सात्विकी श्रद्धावाळा कर्ताने सदा सुख, राजसी श्रद्धाथी कर्म करनारने दुख अने तामसी श्रद्धाथी कर्म करनारने दुखनी साथे साथे मूढताने प्राप्त थाय छे। आम श्रद्धा भेदथी फळमां पण भेद थवानो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, माया अनादि छे, तेना द्वारा निर्मित कर्म पण गतिना कर्मफळना सर्जक छे। आ गतिओ पण हजारों प्रकारनी छे। नारद, दक्षिण दिशामां पृथ्वीनी नीचे अने अतलनी उपर अग्निश्वात नामना सत्य प्रतिज्ञ पितृगणों एवी आशा राखीने समाधिस्थ बैठा छे के अमारा वंशजोनुं तरत कल्याण थाय। पितृओना स्वामी यमराज पण त्यां ज रहे छे, पोताना कार्यमां सहयोग करनारा अनेक सेवको पण एमनी पासे छे। तेमना द्वारा नियुक्त ए सेवक मृत्यु पामेला प्राणीओने त्यां लई जाय छे। भगवाननी आज्ञा मुजब यमराज दंडनो अमल करे छे। पोताना गणों साथे रहता परम ज्ञानी यमराज विवेकपूर्वक कर्म अने दोष मुजब प्राणीओने यथायोग्य दंड आपे छे अने पोताना सेवकोने सदा सावधान रहेवा प्रेरणा आपे छे। नियुक्त करेला तेमना सेवको पण धर्मना रहस्यथी पूरा परिचित अने आज्ञाकारी छे। नारद, नरकोनी संख्या एकवीस छे, केटलाक लोको अठ्यावीस नरको छे एम पण कहे छे। ए नरकोना नामो क्रमशः आ प्रमाणे छे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदश, तप्तसुरमी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयहपान, शारकदर्म, રક્ષોગણ ભોજન, શુલપ્રોત, દંદસુખ, અવતારોધ, પર્યાવર્તન અને સૂચિમુખ આ નામવાળા 28 નરકોને યાતના ભોગવવાના સ્થાન કહ્યા છે. પ્રાણી પોતપોતાના કર્મ અનુસાર આમાં યાતના શરીર પ્રાપ્ત કરીને જવા માટે વિવશ છે. અધ્યાય 21 સમાપ્ત. બોલો શ્રી અંબે માત કી જય.